Hey Slimbo, Mr. Macho, geen geintjes. Ik rij vanavond mooi niet met jou mee. Stel je voor, iemand die niet denkt, maar drinkt. Want alcohol en verkeer, dat kun je gewoon niet maken, weet je. Trouwens, je begint ook al aardig vatzig te worden van al die alcohol. Hoe mooi je ogen ook zijn, wie rijdt, houdt het op prik zonder tik. Rij alcoholvrij, veilig verkeer.